w niedzielę, żeby się co tydzień pokazać w kościele. A wystarczy jedna nieuważna chwila, żeby ta gablota kierowcę zmieniła. To jak złodziej, to ja złodziej, ja pędzę przed siebie w twoim samochodzie. Czuję twoją gumę, słucham twoich płyt, a twoja świadomość określa mój byt. Określa mój byt.